رسول اللہ یا رسول اللہ بخشیشیں ایک طرف جنتیں ایک طرف بخشیشیں ایک طرف جنتیں کیسے انعام ہے امتی کے لیے فضا دل نشی مسکراؤ سبھی آ گئے ہیں نبی مسکراؤ سبھی آ گئے ہیں نبی غم کے مارو تمہاری خوشی کے لیے کشکول لے کر سبھی ہاتھ پھیلاؤ کشکول لے کر سبھی بٹ رہے ہیں کرم ہر کسی کے لیے بن کے کیسے کیسے دیے میرے سرکار نے کیسے کیسے دیے میرے سرکار نے یہ نگینے ہمیں روشنی کے لیے نیازی کبھی وہ کہے امتی تو بھی کہے یا نبی وہ کہے امتی، تو بھی کہے یا نبی میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے۔ ایک طرف بخشیشیں ایک طرف جنتیں، ایک طرف بخشیشیں ایک طرف جنتیں، کیسے انعام ہے امتی کے لیے۔ بن کے بھائی بن جائے۔